frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I bought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate to go out in a storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is just so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Γεια σας και χρόνια πολλά. Ξεκινήσαμε με ένα κατάλληλο τραγούδι. Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 1945. Χειμωνιάτικο τραγούδι και ηχογραφήθηκε τον Ιούλιο του 1945. Και είναι ένα από αυτά που λέμε τα στάνταρτ στον χώρο της μουσικής. Έχει γνωρίσει πάρα πολλές εκτελέσεις. Όπως θα ακούσατε τις τελευταίες μέρες, εγώ φέρνω τις πιο πρόσφατες εκτελέσεις στα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Το Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow που ακούσαμε, που είναι του 45. Εμείς το ακούσαμε από το καινούριο άλμπουμ και πολύ πετυχημένο άλμπουμ του Darius Rucker. Στην Αμερική είναι πάρα πολύ γνωστό όνομα αυτός. Home for the Holidays. Σήμερα το πρόγραμμα είναι, έχει ένα θέμα ή μάλλον δύο θέματα. Το βασικό είναι αυτό που θα παίξουμε σε λίγο, μετά από 10-15 λεπτά. Πρώτα θέλω να αρχίσουμε με τρία τραγούδια για αυτόν τον μήνα που μας αποχαιρετά σήμερα, τον Δεκέμβρη. A winter's day in a deep and dark December. I am alone, gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an rock. Built walls, a fortress deep and mighty that none may penetrate. I have no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. I am. Talk of love. Well, I've heard the word before. disturb the slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock, I am an island. I have my books and my poetry to protect me. Within my womb, I touch no one and no one touches me. I am a rock, I am an island. And a rock feels no pain, and an island never cries. Και βέβαια είναι μια χαρούμενη ημέρα, γιατί φεύγει ο παλιός ο χρόνος, έρχεται ένας καινούριος, αλλά εμείς θα είμαστε ανατρεπτικοί σε αυτήν την εκπομπή σήμερα. Τα τραγούδια έχουν όλα ένα θέμα, τα περισσότερα που θα ακούσουμε μετά από 2-3, αν και αυτό που ακούσαμε είναι μέσα στο σημερινό μας θέμα. Τα τραγούδια λοιπόν που θα ακούσετε μετά τις διαφημίσεις είναι αφιερωμένα στους μοναχικούς, στα μοναχικά κορίτσια, τα μοναχικά αγόρια, που μάλλον θα πρέπει να είναι για τους περισσότερους η τελευταία χρονιά, έτσι νομίζω θα πρέπει, που είναι μόνοι. Σε αυτούς λοιπόν είναι αφιερωμένο σήμερα το πρόγραμμα, θα ακούσετε και τα τραγούδια που θα έρθουν, όπως και αυτό που ήταν το I'm a Rock. Βέβαια άλλοι είναι μόνοι από επιλογή, αλλά οι περισσότεροι δεν είναι έτσι. Σε αυτούς λοιπόν είναι αφιερωμένο το σημερινό πρόγραμμα. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards.

Twitter από τις 4 στις 5. Παντού μπορείτε να στείλετε μηνύματα και ερωτήσεις. Πάντα θα έχετε μια απάντηση σε αυτά που μας ρωτάτε. Και υπεύθυνε το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Αρχίζουμε λοιπόν, ήδη έχουμε αρχίσει, παρόλο που ήταν και για τον μήνα που τελειώνει τα δύο τραγούδια που ακούσαμε, αυτό το αφιέρωμα των τραγουδιών που είναι για όλους τους μοναχικούς, αυτούς που πολλοί τους ξεχνούν αυτές τις μέρες. Για ακούστε το τραγούδι πώς το λέει η Gladys Knight. I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally. And I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean. Take the ribbon from my hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft against your skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. And I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. Oh, tonight I need a friend. Yesterday is dead. And tomorrow's out of sight. And it's so sad to be alone. Help me make it through the night. Gladys Knight, στο τραγούδι του Chris Christopherson, Help Me Make It Through The Night. Πόσο δύσκολο είναι αυτό που ζητάει Gladys Knight. Στο επόμενο, όλα είπαμε τραγούδια για τους μοναχικούς. Drive. Εδώ ο τύπος λέει, τώρα που χωρίσαμε, σε ποιον θα λες τα όνειρά σου και ποιος θα σε πηγαίνει το βράδυ στο σπίτι σου. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? Can't go on thinking nothing's wrong. What else? Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Gonna hang it up when you call. Who's gonna pay attention to your dreams? Yeah, who's gonna plug your ears when you? Nothing's wrong. But who's gonna drive you home Το Driver, από τα ωραίτερα τραγούδια των Cars. Τραγούδια για τους μοναχικούς. Τα κορίτσια που είναι μόνα σήμερα, τα αγόρια που είναι μόνα, αλλά και για τους άλλους, γιατί αυτό το συνέστημα στις γιορτές είναι διάχυτο. One. Ο πιο μοναχικός αριθμός. One is the loneliest number that you'll ever do. Number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Yesterday. Το τραγούδι το έχει γράψει ο καταπληκτικός και αξέχαστος Νίλσον. Το τραγούδι έγινε επιτυχία με αυτό το εξαιρετικό συγκρότημα που το όνομά τους είναι Three Dog Night. Είπαμε λοιπόν τραγούδια για μοναχικούς. Με όλα αυτά τα συναισθήματα που και οι άλλοι που είναι ζευγαρωμένοι τα έχουν γνωρίσει κάποια στιγμή στη ζωή τους. Είναι αδύνατο να μην το έχουν γνωρίσει. Το επόμενο group είναι ένα από τα δημοφιλέστερα σημερινά συγκροτήματα στον χώρο της country και όχι μόνο. Το όνομά τους Lady Antebellum. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια των τελευταίων 4-5 χρόνων είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα και που λέγεται I Need You Now. I'm All Alone and I Need You Now. Need You Now, Lady Antebellum. Το 1975, 40 χρόνια πριν, ένας πολύ καλός μουσικός, μέλος των Raspberries, που έκανε και μεγάλη καριέρα μόνος του, ο Eric Carmen, γράφει ένα τραγούδι βασισμένο στο πιάνο κοντσέρτο νούμερο 2 σε ντο ελάσσονα, μέρος 18 του Ραχμάνινοφ. Γίνεται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 1975. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια στο σημερινό μας θέμα. All by myself. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. All by myself, Eric Carmen.

So you go and you stand on your own, and you leave on your own, and you go home and you cry and you want to die. Από τις κορυφαίες στιγμές των Smiths. Είναι το πρόγραμμα που έχετε καταλάβει πια εσείς που το ακούτε, ότι περνάει τόσο εύκολα και με έναν τρόπο που ίσως αυτό ξέρει, από τον Μόρισε και τον Μαρ, στον Μάνο Χατζηδάκη και την Μπρέντα Λί. Το τραγούδι το είπε πρώτη η Τζένι Καρέζη. Στην Αμερική έγινε τεράστια επιτυχία, χρυσός δίσκος, από μία από τις διασημότερες τραγουδίστριες της δεκαετίας του 60, την Μπρέντα Λί. All Alone Am I. All alone am I, ever since your goodbye. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just alone of my heart. No use in holding other hands, but I'd be holding only emptiness. No use in kissing other lips, or I'd be thinking just of your rest. All alone am I, ever since your goodbye. All alone